ikke mig på Timon hans telefon. Hvorfor gik Timon hans telefon? Det er hans telefon, jeg spiller! Jeg forstår han gik! Mand! Hvis du har snimmet hans telefon gange, så skal jeg gøre det.